Lose It i Austra. Ja mam bardzo duże skojarzenia i takie przypomina mi to nagranie osiągnięcia innej wokalistki, czyli Florence Welch, czyli Florence and the Machine. Natomiast Austra to taka kanadyjska grupa, która działa na pograniczu elektropopu i new wave, a na czele stoi wokalistka pochodzenia łotewskiego, Kati Stelmanis, Maja Postępski, również na perkusji, gitara basowa Dorian Wolf, trzy osoby, które tworzą właśnie takie piękne rzeczy. No, piękna trójka się robi z tego układu, prawda? Austra, myślę, że nie z tym utworem i nie tylko dziś wróci. Bardzo ciekawe dźwięki. Myślę, że warto też zwrócić uwagę i dopisać ten zespół do swojej playlisty. Mały atlas burz. No właśnie, burze, które pojawiały się wczoraj. Teraz patrząc na mapę, jest czysto, jeżeli chodzi o doniesienia IMGW, również te aktualne ostrzeżenia. Jedynie na północy silny wiatr i tutaj trzeba na siebie bardzo uważać. A jeżeli chodzi o temperatury, to najchłodniej obecnie w Jeleniej Górze. Tutaj 9,6 stopnia, natomiast najcieplej w Tarnowie ponad 17 stopni. Mały atlas burz, chmurne miraże, to przed nami. Za nami morze znużone spojrze. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Trzydziesty akt. Rzucam delta falą, zwrot ciało, ciało. Jak lato uległ zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Gdybyśmy się mieli już nie odnaleźć. Przez własne chmurne miraże. Szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem. I'm Chmurne miraże, mały atlas burz. 18 minut po godzinie 4. Czas otworzyć i rozpocząć tym samym nasze muzyczne kalendarium. Właśnie dzisiaj zaczynamy od urodzin. 24 czerwca w 1942 roku urodził się Mick Fleetwood, czyli współzałożyciel, lider i perkusista formacji Fleetwood Mac. No to w takim razie na dobry początek kalendarium Dreams. Taką mamy propozycję. Fleetwood Mac i Dreams, oczywiście. 22 minuty po godzinie 4 w Coś Mi Świta i w ramach kalendarium kolejna data. 24 czerwca w 1944 roku urodził się Jeff Beck, czyli gitarzysta w zespole The Yardbirds, także założyciel i gitarzysta grupy The Jeff Beck Group, również członek tria Beck, Bogert and Apis. Za swoją twórczość 6 razy otrzymał nagrodę Grammy. Odszedł 10 stycznia w 2023 roku w wieku 78 lat. People Get Ready, Jeff Beck i Rod Stewart. Everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me.

Romeo and Juliet, czyli historia miłosna o poranku w Trójce. Dire Straits to wszystko w ramach kalendarium. John Ilsley, czyli basista formacji Dire Straits, świętuje urodziny 24 czerwca w 1949 roku. Przyszedł na świat. Dokładnie 10 lat później urodził się Andy McCluskey, czyli współzałożyciel, wokalista i basista grupy OMD. Enola Gay to jedno z tych nagrań, które oczywiście od początku, właściwie od dnia premiery, robi ogromną furorę i myślę, że również w obecnych czasach te dźwięki mogą się bronić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I just had to love. Cały czas fantastycznie to brzmi. Rok 1983, właśnie wtedy została wydana płyta debiutancka formacji Tears for Fears, The Heartling. No i właśnie na tej płycie między innymi to nagranie się znalazło, czyli Change, album, który skupiał się na mało rozrywkowych tematach, między innymi depresji, traumy, także przemocy, której można doświadczyć w dzieciństwie, między innymi to te tematy, które były podejmowane właśnie w ramach tego konceptu albumu, tej płyty. Brzmi rozrywkowo, natomiast jeżeli człowiek wsłucha się faktycznie w te teksty, no to zupełnie inaczej można podejść do tej płyty, a cały czas dobrze brzmi. To chciałem też powiedzieć, mimo upływu takiego czasu, no bo to rocznik 83, przypominam, początek lat 80. XX wieku, żeby nie było żadnych wątpliwości. W ramach kalendarium Tears for Fears się pojawiło za sprawą urodzin Curta Smitha, czyli współzałożyciela tej formacji, także wokalisty i autora tekstów, a Paweł Kukiz także, pamiętamy o nim, on też świętuje swoje urodziny właśnie dzisiaj. 24 czerwca w 1963 roku przyszedł na świat ten muzyk, później polityk, a teraz chyba znów muzyk. Założyciel zespołów IRL, Emigranci i Piersi, no to teraz Skóra i IRL. Stoję na ulicy z nią, stoję twarzą w twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten w skórze to dran. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zająć to, co podobne lata do wspomnianego Tears for Fears, prawda? Czyli lata 83-84 i festiwale w Jarocinie, IRL, Skóra, to już za nami przy okazji urodzin kolejnych Pawła Kukiza. Richard Kruspe, współzałożyciel i gitarzysta formacji Rammstein, również dzisiaj świętuje rok 1967. No to gramy z tego powodu i z tej okazji Radio Rammstein. Właśnie radio, albo radio, albo po prostu radio, czyli Rammstein, urodzinowy Rammstein. To już za nami. Na krótko przed godziną piątą, no bo do piątej zostało 9 minut, więc jeszcze dwa utwory nam się zmieszczą, przynajmniej jeżeli chodzi o kalendarium, plus jeszcze jeden, który jest planowany, no ale musimy przyspieszyć. Joanna Kulik, wszystkiego najlepszego. 24 czerwca w 1982 roku urodziła się ta polska aktorka, ale też wokalistka. D

co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Hej wy i Cortez, dziękujemy bardzo i wszystkiego najlepszego. Za chwilę serwis trójki, bo za chwilę piąta. Just believe, believe, believe. Another day.